قرآن محترم والدین کو دشیع القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا نوے نمبر کی سٹھ جب مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی پانچ نو اور پچی نو 2009 کے شعر جدید ملاوی دو پتہ ستائی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 آخر دخپل رب نشاگر دیکھا وما ارسلنا کہ مبشر و نذیرا نہیں لے گلے منگا تو مگر زیر ورکو ان کے ارے ورکو ان کے کل و تو آپ امبرا ما سلکم علیہ من اجر ڈالا جن پر مفت خیخا وہ آیا نغوارم ساسنا پدے بیان بالے سے واز الا منشا مگر اگر سوک چھ غواڑی ان یتخذ الی ربی سبیلا چونی سی خپل رب تا لار درسے دو وتوکل علی الحی الذی لا یموت زانوس پارا پا اگر خدے لا یموت چھ چرے پی مرگ نرازی وسبح بحمدہ پاکی وایا سبح حمد الداغ دستائے نے دو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ الذی بخاری کے حدیث تھے نبی علیہ السلام فرمائی کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان کلمی دی دعا تلک درنی دی پجب آسانی دی او پالا ڈیرے گرانی دی خواہ پجب باندے ڈیرے آسانی دی پوزن درنی دی اللہ تا ڈیرے محبوبی دی صحابہ کرام یا کمی دی نہ نبی علیہ السلام ورتوی وسب بحمد اگر سدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم خپکی گو بنا نن خو منگ تاسو تا پدیم نے پوئی گو چیرا پا تراؤو کی منگا ترویحا کو نو چھ دے بارا کی منگ دے منس کی سو آئیو ان دغا تشبیحات بوائے کنا سبحان اللہ دغا بوائے لائے موت زان اس پار پا غزات چی مرگ نرازی وسب بحمدی پاکی وائے سرد حمد اللہ وکفا بی بی ذنوب عبادی خبیرام پورا دے اللہ پا گناہونو دا بندگانو پلو خبردار من لذی خلق السماوات والارض دا سے ذات تے جی پیدا کری اسمانی نوزم کا وما بین وما سے جی پدے منز کری فی ستت ایام عامل ناسبا کل چی ممتد او اگدو نمورات نروز دا او کا غیر ممتد و ممتد یعنی اگد نو نمطلق وقت نہ مراد دے نور الانوار 102 صفحہ حسانی 15 صفحہ فی ستت ایام فانداز اشپگ روزو ثم استوى علی العرش بیا برابر شو دا عرش دے پاسا الرحمن الذی لا ینبغی السجود والتعظیم الا له رحمان اغا ذات تے سے سجدہ بے راغن بل چاہتا نظر ہوا اللہ فرمائے ثم استوى علی العرش بیا برابر شپارش الرحمن فصل بی خبیرا رحمان ذات تپوس کوا دا غبار کے دا خبر لرن کنا صلح حدیبیہ کے نبی علیہ السلام خط لکلو پک کلیمہ وا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناغی وی منگا رحمان نبی جنو جدا رحمان سوکتے دا آیت نازل شکا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ کل چویلی شدیتا سجدو کے مہربان ذات تا قالو ندیوئی ومر رحمان صدے رحمان انسجدو لما تامرنا آئے سجدو کو آگا چاہتا چھتا منگتا حکم کوئے وزادہم نفورا او زیادی کئی دیل رکھ رکھو نفرتا تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا دا بیا دلیل عقلی دا اللہ پا توحید او دا دیار لسم دلیل عقلی شو دا اللہ پا توحید پا دی صورت کے خان تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا برکت چھے ان کے دیا غا خدے چھے پیدا کری دی پا طرف دا آسمان کی منزل نام یا بروجا پا خپل مانستوری وجعل فی سراجا او پیدا کری دی پدے کے پیدا کری دا پاوے کے سراجن قمر منیرام نور پرچید ان کے اس پوگ میں رنا والا وهو الذي جعل الليل والنهار دا بیا دلیل اللہ کا ذات ہے چې پیدا کړی دی جوړ کړی دی شپه او ورځ خل پتن یو بل پسې را روان دی وجن علماء لیکي منفعته فی اللیل عملا ادرکه بالنهار او فاته بالنهار ادرکه باللیل دروازه دنه د الله د دین یو عمل پاتې شو د شپې او کا مثلا هر سار تا تلاوت د قران کو دنه پاتې شو پس وجا د شپې او کا ا د شپې د نیو عمل پاتې شو دروازه او کا منفعته باللیل عملا ادرکه بالنهار او فاته بالنهار ادرکه باللیل اللہ فرمائے وہ الذی جعل اللیل والنہار خلفتا لمن اراد ان یذکر اغه چال را جو غواڑی چې نسیت والی او اراد شکر یا غواڑی شکر کول و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا تاسو بنی اسرائیل وباسه و دیر شاید 37 پین لسم سی پارا اللہ فرمائے 37 نمبر آیت وہ دیر شاہ ولا تمشی فی الارض مرحا مگر دے پز مکبان دے پٹو پنو او دلتی ہوئی خپل سبق و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا خاص بندگان دا اللہ کا خلق دی چی گرزی پز مکبان دے پنرمین سورة لقمان اباس ہے 38 نمبر آیت سورت لقمان مختلار سے قصص عنکبوت اور روم ابیا لقمان سورت لقمان کے اللہ فرمائی دا اطلس آیت تھا 18 ولا تمشی فی الارض مرحا لقمان خپل بچی تے تقریر کی یو تداوی ولا تمشی فی الارض مرحا مگر دا پزمکہ کے پٹو پنو پناس او پادا سرا پتکبر او غرور سرخا نو دلتے ملا فرمائے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض سورة قصص صبح سے 55 نمبر آیت سورة قصص نمل پسے رکھا 55 نمبر آیت 55 سمخا فرمائے اللہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ 55 نمبر آیت وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ کلچی ووری دی بے حود خبرے اعرضو عنہو کلچی دی ووری بے فیدے خبرے مخڑی داغینا وقالو لنا مالنا ولکم آمالکم رستو گورا لا نبتغی الجاہلین نلٹو منگ ملگرتیا دا جاہلانو نکل چی بزمک گرزی و عباد الرحمن اللذین یمشونا للرد ہونا گرزی بزمک باندے پنر میں سرا دارنگے سورت مریم و سلویخ کیم تیرشیو اللہ فرمائے و اذا خاتبہم الجاہلون قالو سلاما ہر کلا چی خبری کئی دی سر جاہلان دیو توائی سلامتیا خبرام توحید و تبیانے والذین یبیتون لربهم دا هغه کسان دي چې شوګیره کوي د شپې خود پاره در رب سجده و قیامه سجده کوونکی ولاړ یبیتون شپه رونول شپې رونول ډېر قسم دي یو خدا اختر هغه شپې رونولو په خوا جاهلیت کې لوی لوی سړی مونږه په دې کورونو بګرځېدو دا اختر په شپه مازیګر ادا مات لوخی بمرا غنڈول کوزڑے خانکونا کٹوے او سے بدامم یو کوٹے ترا جمع کول او بس نر باغو چی کوٹے تا بے برخی جول خا ابیا بم پخپلو کے پیسے را غنڈے کڑے سبم کوکانیو غختلو خدایا کوکالوے کے او پیسے بم را جمع کڑے سالواگانے ریجی بم پخے کڑے یا ہمے یا سمے نو چې کله به ځانونه د ساري وشو که نه نو چې څومره به مونږ راجمو هر یو به هغه لوښي راغسته او لارې کې به یې ویشتل ډب کته به یې غورځو هغه به یې ماتو دام شپه رونولو د دې حقیقت نه وه هسې جاهلانه رسم و اس الحمدللہ اگر رسم ختم شی اس دا اختر پشپا سی ڈی دکھ لے لی آگا جا کے ختم شی آ کٹوے بے مات بولے ساد گان لنور سبن نور تو چراش پر سنگئی تھا آج کل با اختر پپ جمی کرا لو خبر ہے منگ بدے وڑو جامنو کے دگڑے شربت کے ہو دو منگ بوے دے تے گور خدا بسار لے یخ شوی ددے نہ با ملائی جوڑا شوی یخ توڑا اب آب ہم سار وقت ادا بز منش پی رو نہ بولو کا اس کو چڑیا لا سے دی اس کو بالکان راجے مشی آیا بیٹک کے بزان پسی ور پوری کی اب پسی ڈی کے بکیسٹ وہ لگئی جانتا سار کے پاس ہی ٹول بے عہدہ سے واہ بے عہدہ سو دا سے گندر دا سے گند تبار ملکون روخ کو چھے تاسو با انشاءاللہ خریلوم انشاءاللہ بے عہدہ سے زیخا اللہ لے چھے زینم دا سے با بے عہدہ سے زیخا نا نا ایوش پرونا والداؤو چھے خلق دا شپی ڈیوٹی کئی زمونگا وقت کے بمونگ بارہ گھنٹے ڈیوٹی کولا پاور لوم بم چلول باڑا کے مازیگر شپگو نسار شپگو بورے داغم شپرونا ولو خواغ دا دنیا دا پارو دلتی یبیتون علی ربہم ویلی دیخا یو سڑے طولش پا دا اللہ عبادت کے تیرے کی طالب طولش پا دے تیرے کی چھے نن ما درس کرے ہو استاجی دے آیت کی سویلو دے کی سویلو دے کی سویلو او دا دے مطلب سو استاجی وی چھے پا دے آیت کے نزاکت تے نو چاگے سنگ حل کرے ہو نو طالب پا دے باندش پا تیرے کی واللزین یبیتون علی ربہم او استاجی سر دا غم دے جی سال لبا درس کوم ورے گا چی دشپی و تا کتابو نا اگو رما اخر سبابا بیاز سوائے ما نو واللزین یبیتون لربہم او چاپ دیش پتے رکڑا چی تولش پاو لار دے نبل کئی تحجد کئی تلاوت کئی اللہ تجاری زاری فریاد کئی او تاسو تجربو کے تحجد منزو کے او اللہ تاو جارے او پا جڑا جڑا کے و سر خجنگو کے تب یاو گورا چی نتیجے سنگا دا واللزین آیا بیتونا لربیم سجدا و قیاما تیراکے میں دورا پڑا اولا او بنی آدمی یاو رضی دیر زیاد بے سورا شما ما یا لو یا خدای عجیبا کار دے کہ نولی دیخ پلوی کتاب تے ما او حال دارے چی درک درو جماعتی ام نلے گی آدش پے و تا پاسے دما اخمے و تا اجڑل اوخ جنگ میں موسر ہو کو میں تو پما سل تجربے کے چدے وہ مخلوق تلا سنی سی چرا کے نتا ویلی جی زبا غیبانہ در کو منو کلا پدے الفاظو اچھے سار کے دو اللہ زما آگا حاجت پورا کڑو کم چے زما ضرورت دشپے را پاس ہے زما عزت مندو قسم پا اللہ کا نہ دولت کا میشتا وہ سرا نہ د عزت کا میشتا نہ دا آمدن کا میشتا آمدنی تے مغاڑ پسند طریقہ وایا اللہ مدنی غواڑم نور غواڑم جستا پلار کے استا پ کتاب خرچ کما بختور دی اغا خلق چراغی دنیا دا اللہ پ دین باندے اولگی لگا گورے نا سار داسے تا سو گورے بجلی نشتا او دام ستا سو پیسی دی پجرنیٹر کے او ستا سو تیل دی پجرنیٹر کے وغس سوزی اللہ دے ستا سو دا ٹولو معاونین پورو نا دا خیر و برکات نا ڈکی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دا خلق دی چشپرونی دا پار دا رخپل پسیدا پولاڑام والذین یقولون ربنا اغه بدنی عبادت اس قولی عبادت بیانی والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم دا کسان دی چوی اے رب زمونگا واڑے زمونگنا عذاب جہنم ان عذابا کان غراما یقیناً عذاب داغے دے تاوان دیر تاوانی دے غرام ہوئی الشر اللازم والحلاک الدائم شر لازم دے تباہی ہمیشہ دا دے تو غرام انہا ساتھ مستقر و مقام یقیناً دا ناکار زید آرام دے زید دے رکے دو والذین آئے زان فقو صفتون دا مومنان شروع دکھا والذین آئذان فقوا کسان چی دی کل خرچ کئی لم یسرفون و شرک پکی نکئی پا زیارتون نن ولی دا اللہ پا دین بان اخپل مال لگئی خوا لم یسرفون ولم یکترو شمتی امن کئی داسی امن کئی چیز دا اللہ پا دین و مال نہ خرچ کو مخا وکانا بین ذالکا قواما اوی پا ما بین دا دے کے برابر. حدیث کے راضی من عالا من اقتصدا نہ توبہ ما عالا من اقتصدا محتاج کی گی بنا اغسوک چھ میاں نروی میاں نروی سر خرچ کئی درمیان خرچے چی کئی اگر بچر نہ محتاج کی. لم یسرفو اسراف خرچ کا ولدی بغیر د طاعت دا اللہ کے او اقتار مانا بخل کا ولدی دا خرچ کا ولنا پتواعت دا اللہ کے او قوام مانا پتواعت دا اللہ و داغد رسول اللہ کے خرچ کا ول اسراف او اقتار او قوام دادرے والا حروپو دا دے معنی میں رہتا اکڑے بیا ورا اسراف خرچ کا ولدی بغیر د طاعت د اللہ نا اقتار لم یقترو اقتار من بخل کا ولدی د خرچ کا ولو نا پتواعت دا اللہ کے او قوام مانا پتواعت دا اللہ و داغ دا پیغمبر کے خرچ کا ولو تویلی کی گی. والذین لا یدعونا مع اللہ الہ آخر دا کسان دی چن را مدد کئی سر دا اللہ بل مددگار ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق نوجنی اغا بنی آدم لرا چی حرام کری دی اللہ وجل داغ الا بالحق بغیر دا قصاصنا ولا یزنون او زنام نکی ومن یفل ذالک یلقا اثاما کچاو کرل دا کارونا مخوا مخبشی دا سزا دا گنا سرا یدواب له العذاب یوم القیامة اثاما کتاب تسهیل وی یلقا اثاما اثاما وادن فی جہنم اساما پا جہنم کی اوکند دا نم اساما لکھا. ابو ہریرہ تے او زنانہ رالا وتوی ما زنا اکڑا او داغے نہ میں بچے پیدا شو آغا میں قتل کو نزد تو بو باسم قبول بش. ابو ہریرہ وئی ما وتے تا خو ڈبل جرم نہ کڑی دی لڑے کی گا خوا کے گا مخ پنا کو نہ معاف کیے گے دیوئی دس ہر مانز کے جکل میں جناب رسول اللہ علی لو نیاغت میں تفصیل کو نیاگر آتا وہ فرمائل کہ تا صحیح کار نہ دے کرے تا صحیح رائے نہ دور کرے وہ لے تا دا آئے تو نہ لستلی چھ اللہ من تاب و آمن و عمل عمل صالحا دا تا بتا بتا نو لی دلی قرآن. اللہ فرمائے یضاعف له العذاب یاتی کے دی بشی اگر عذاب یوم القیامہ پر دا قیامت و یخلط بی مہانا ہمیشہ بیا گئے کے ذلیل کرے شوے ہاں اللہ من تاب و آمنا. ابو حریرہ تاوے اگر دا آیت تاگے خزتا سوے چھتا ڈبل جرم نہ اکڑا یو دی زنا اکڑا بل دے الگ پیدا شد زنا نہ دے مڑکو تا گناہ نماب کی گئے ولینا اللہ من تاب و آمنا و عمل آمنا صالحان مگر آگا سوک چھتو بے اکڑا ایمان روڑا ملے اکو پسونت طریقہ فولائے کائو بدل اللہ و سیحات حسنات دا کسان بدل بکی اللہ بدے ددی لرپنے کو سرا وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ بخنک ان کے رحم کے ان کے تیرا اب تک مال ہے خطر آ گئے پائی کی لکلو زی و پیشی ماں میں ماں حافظ ماں دا قرآن مان پلان کے غلطی شوی دا ازوس پہ اخلاص سر توبہ و باسم ما تا زمان لارو خیا او ما خپل ضمیر ملامت کئی چھ تپا کم اخلو او پا کم مخ دا پیغمبر مسلح تا مخ کے گئے ما وطر استاد دیر مبارک شی چھ خپل گناہ تا تا داس گناہ کارشوا چھ توبہ ام تے اوباسے او داسم دا تخکاروش چھ استاد ضمیر ملامت کئی وی اسے مال جلا پا دے راضی چھ زبا پا کم مخ باندے دا پیغمبر دی مسلح تا مخ کے گم ما و تولی کل میں اللہ دستا توبہ قبول کی تا توبہ بالکل قبول دا او بالکل دغی مسلیتا مخامخ کے گا ورز پہ دن گنتے خواہندہ دا پارا خیال کوا او کچر استاد رکے ارادہ دائی چھ اس بتوبو باسم بیا بدغا عمل کے نو پام کو چھ دا پیغمبر مسلی پورے خاندنے انکی کنی پنور جنجال بوڑے. اللہ فرمائے وکان اللہ غفور رحیم توبہ اوباسن فولائے کہ بدل اللہ سیاتم حسنات اللہ بڑے غلطے مات کی پنے کو بیس بات کی. وکان اللہ غفور رحیم دے اللہ بخن کو ان کے رحم کو ان کے. ومن تابا وعمل صالحا چاچ توبہ کلا عملوں کو پسنت طریقہ فإنه يتوب إلى الله متابا یقینا فإنه یقینا الله يتوب إلى الله متابا یقینا دغ سڑے فإنه ضمیر شان یقینا دغ سڑے ورگرزی اللہ تا پورگرزے دلو سرام. اللہ اکبر. والاصل التوبۃ ورد المظالم د گنان توبہ او د بندگان حق ادا کول دیتا توبہ وی خا. مثلا د یو بندہ بارہ کتا نہ زیاتے شوی دے نو تب د بندہ حق ادا کی توبہ بابا سے اللہ بڑے معاف کی. والذین لا یشهدون الزور زور مان مجالس شرکیہ والذین لا یشهدون الزور دا کسان دے چا زیرین کی د دروغ مجلس تا. وإذا مروا باللغو مروا کراما ہر کلا چی تیری گی پنا رواؤ کارونو ور تیری گی زان بچ کے ان کے. مر رو کے رام کے کتاب و تسہیل وئی خپل بچی متن پری دی. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا پلارے را روان دے زامن ور سر دے گنا گنے اولی دا تو پلارے سر ورخ کارکو زامن سے تپوسو کو دا جی سے دے بچے مداری دے نو زامن دا پلار نہ کنج اخلاص کے لال مداری تو ادرے دل اپلار کور تر آگے نا نا نا نا نا کتاب و تسہیل و اذا مرو باللغو مرو کرامان کلچ ور تیری گی پا بس و کارونو ور تیری گی پدا سے آل کے چی بچی متن پری دے پل بچی با متن پری دے دا مانا کتاب و تسہیل درم جل پا آتیا کے کڑے رکھا دانا جی پخپل مداری تا نو ادرے گے زامن ور لے گے پخپل ٹی وی تن کے نہ زامن پلان کے خان اجرے تلے گے سڑی تو چاوے لیکن سنگ چل لے خبر شوے ماں تو غریب سڑے ہوتا لیکن ٹی وی میوے اگستے لے یار بس خدا رحم کو دیر لے رحم کو ہنسے زما دا بچنگی ہوئی ادب کا نا ڈی بدش پہ تر دولس پورے پردے اجرے کی ٹی وی تناش تو نو خدا رحم کو ماں اور اخبل ٹی وی واغست اس لخیر سر ٹولش پا ز مورے رندارے خن لخیر سر ٹول کورنے ٹی وی تناسیو دا فرشا وی خدا رحم کو خپتا و خدا قہر ورو پتا رحم کلو کو پتا. اللہ فرمائے و اذا مروا باللغو مروا کراما ہر کلا چی تیری گی پنا رواو کارنو تیری گی زان بچ کو ان کے. تا حدیث ندی لستی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا منڈا منڈا روان دے منڈے وئی خواہ ترڈا وئی اب پا منڈا منڈا نبی علیہ السلام تراغے دا اللہ نبی و تو ادارے سے چل کرے ہی ماتا ہو گو رہے دا سی کڑی اب منڈا را منڈا را وہ ادارے سے چل کرے لے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا ال تک اس اندر ایک آگے دے میں ماں غبونو کے گوتے ورکو را منڈا میں کرے دا اللہ نبی و تو لقد اصبح ابن ام عبد کراما ماشاءاللہ عبداللہ ابن مسعود پا قرآن عملو کو دیتا عمل بالقرآن ہوئی خواہ دانا پخوا پدے کراچے تا دا ڈبے مبے اسلام آباد تتلے پائے کے بہت دا شیڑیگان دا ٹی وی گان گنتے لگے ہوئی مخامخ ماں سرے مولانا سے بزو ماں چکمی ڈبے تا بخطو دا پا غم بدلے با اوپکین بیا مجبور شو مگوے زا سرگے با پٹی کنے سب ہوائے وہ خط یا سوپی سے ماں سر افا کے ناس تو نو چے سنگ او خطو پدے کے آگا ٹی وی او لگا نا آگا تو پیر آواغا سو دا سے نو دا سیکر سم لاستا بیا یا سات پسے نا تو پیر دا سیکر ہی ماں ہوتا نیغ نے کہتا نو بیا لگا دا سیکر نو بیا یا وستر گا کرا سر بری زخون تو بے کے خدا سکے نا ماں ہوتا ہے سوپی سے بے ہو فند درگ لگا چھے دے تا وہی دے چاپ لال تینچی میں تب آل تینگے دے چھے تا دا وقت سر و تستر کی پٹی کرے خان تا پاول کی و تستر گیا وکڑا نو خود نو شیطان کو بیا کار کئی گا نا دا خو مڑا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھے دو سندروں نے منڈے والے اپا منڈا منڈا جو نبی علیہ السلام شائلہ و سوری لے زان و رسو آگا تے تپوس کئی سل گئے وائے منڈے وائے سچلو شو چارا پا مخا کڑے اے نا سندر آگا گئے دا ما وگنو کی گوتی ورکرا منڈے مکڑے دا اللہ نبی و توی لقد اصبح ابن ام عبد کراما وا عبداللہ ابن مسعود پا قرآن ملکو خواہ انن رالو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پس آگا سوئی چھے اللہ نو چلوئی بھی چی تو لیکن داغ نے پورے خان دے دی چی تو نبی علیہ السلام رب الیدین ذکر دے نولی دلی خواہ کل سوئی کل سوئی یہ باپ اپنے اس پار لی اللہ فرمائے والذین اذا ذکروا واذا مروا باللغو مروا کراما ہر کلا چور تیری گی پنا روا کارونو ور تیری گی جان بچ کے ان کے والذین اذا ذکروا حدیث صحیح کے راضی قیامت کے کل بیخی را نزدیشی کنا دا اللہ نبی وی پلو یا لار کے دو جوڑے با لگیائی او بل سر با زینا کئی او دا خلق با پی راضی او تیری کی با غق با نکئی خوا ار سڑے وی چی منہ لگیا بای دا با دا قیامت نہایت دا نزدیکے دو اغا وقتی چی پلو یا لار کے با جوڑے زینا گانے کئی او اک کا وقت تقریبا را گئے خوا اللہ فرمائے اللہ دے زمون ستاسو حفاظتو کی اللہ دے زمون ستاسو دے شرم گاؤنو حفاظتو کی والذین اذا ذکروا بآیات ربہم دا کسان دے چرکلا بیان کری شریتا آیاتنا در اخپل لم یخروا علیہا صما و عمیانا نپریوزی پاگے باندے کانا اڑاندم دا سے نگنی جزت آئے وہ دے اردو کتاب دے نا وہ دا اللہ کتاب دے خواہ دا اللہ دے نبی صحابہ اگی چی بکل قرآن کریم را واغستا کلاو کڑ بیلانو ایدا چی بے سینے پوری ہونی ہو دا کس یو صحابی سینے پوری ہونی ہو نو چی وی نی ہو نیو دلوی حازا کلام ربی بیاوی حازا کلام ربی او بے چگ کرے وی حازا کلام ربنا حازا کلام ربنا دا زمون دا اللہ کتاب دے حدیث کے راضی قرآن تا چکینے کا جڑا ندرزی شکل دا جڑا جوڑ کا غرب راول زان لا دا دا اللہ کتاب دے لم یخروا علیہا صما و عمیانا دا سو غریب شاستر ندر دا دا اللہ کتاب دے او دا دے دبم کہا دا دائجست ندر دا دے پانے با نازا و دا باندے اڑے دیر پا مزا لکہ دا کاپی ندر جتا لگیائی ای باز سڑے دا چل دا کاپی دا نا نا دیر پا نازو دا دیر پا احترام دا دا اللہ کتاب دے دا دا خدای کتاب دے دا زمون اکرام غواری ادا کیو کتاب پاتے شوئے دے کل جی مون دا دے حتا کا اس پا کاویش و روکو نو پاتے پا کسش پا خوانی ناپوی دیرو خدای یرے دل دیر زیاد قرآن باتے اگر زید ملال و لارل ویزا ما سے جرمان دا ملا غریب تا خفتا نوا نزان نہ بے ہوتا مسلو کے بے دے سرا کا نہ متل منکر روڑا نو قرآن کریم یو چیرو چت کے دا سے کم دو کلو خودے کاغذے نہ بے اتل لگے سرا کا نم نہ بے روڑ نو استاجی لبے ور کوئی زغاڑا دے خلاص شوا مسلہ دا سے نوا مسلہ دا سے و جستا قرآن دا لاس او غرزے او استاد اڑے کے ٹکرالا او تو یا اللہ دا سے وش بدا کا پارا دا چت پہ ملامت اشوے ساڑ کے ٹکرالا مزدار دے کفارش والا دا زڑو ملیاں دا زان نہ جوڑ کڑیو قرآن سر غنم نہ تلا دا سے انسانیت تے دا دوست دو کلو غنم دا پار دے ثابت قرآن پچابڑی کے کے خود پخل کے تلے میں انصاف ظالما اللہ فرمائے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما و عمیانا دا کسان دی ہر کله چې بیان کړی شي دی تا ایتونه در خپل نه پریوزی پاغه باندې کانا وړاند زنانه ول راغله او استاد ما نه خدای ماجیګری کې قران پرې وته لري وی دا کا پمندا په دې سات هغه قران سره غنه متل وروړه هغه لاړه گاونډه ته موږ له لګتل راکا ناغوتوي وی پدے مازیگر کے دل تل درکم تا دوستا کی مسئلے نہیں دیوری جی مازیگر کے چال تل مور کوائے ناگا خزا بیا رالا استاد جی اگر گاونڈے ہوئی چی استاد جی مسئلہ کرے را چی پا مازیگر کے بچال تل نور کوائے نو تو ادو کو تو ہے کہ استاد جی ہوئی چی دا عذر شرعی دے خیر دے خیر دے دے وقت دل در کی التے دے دغا نمبر باز دے دل کنت بکیلو دا استاد جی دا مسئلے نہیں کر دا دے خزو کرے دے زاننا مازیگر کے تل مور کو پلانے چلے ڈنگڑے چلے او غنم تل دا قرآن وسرے ہو جابڑی کے کیدا ادے دا دا غن دا کپارش ہو دا غرضے دو دا ٹول گپ شپ خل کو جوڑ کرے مولا نے چاہ تپوس نو کرے مولا بیڑی عالم بیڑی عالم نہ تپوس کو تاب پسی مسئلہ تھی پوئے گی خا مولا خواہی تو مو چل سورت نے دکڑی علم تر کے پپال رب کو تراوی ہو کے خبر ختم شی اللہ فرمائے لم یخر علیہ ثم عمیانا والذین یقولون ربنا داغ کسان دی چی دی ہوئی رب زمان حبلنا من ازواجنا راک منگتا زمانگ دا بی بیانونا و ذریاتنا او دا اولاد زمانگنا قررت آئیون اللہ اس ترگمے پہ خوش آلکے اللہ زمان پہ خضا اللہ زمان پہ بچو ما خوش آلکے پختوں کے معنی میں رتا اکڑکا قرت مصدر پسیغا دا مفرد سر مرات دا متقیان ترگی دکھا اللہ فرمائے وجال ربنا رب زمگا ابلنا من ازواجنا راکی مغلا دے بی بیان زمگنا و ذریاتنا دا اولاد زمگنا قررت آئین یا خوالد استرگو وجالنا للمتقین اماما للمتقین اماما پارا دا متقیان و ایما پیشوا وجعل کل واحد منا چھ خزینی کنا نو پروان کے ار وقت دا سے دعا غواڑی یا وہابو حبلی زوجتن صالحتن کروان دے کناستے آلتے وادی نشتا اوزڑے غاڑی چ وادم زر تر زر اوشوین دا وظیفہ والا ورکوما یا وہابو حبلی زوجتن صالحا یا وہابو حبلی زوجتن صالحا یا وہابو حبلی زوجتن صالحا او کنا خزئی آغا بدا سی ہوئی یا وہابو حبلی زوجن صالح یا وہابو حبلی زوجن صالح زنانا علم دا وظیفہ ورکوم و نارینا علم خان مونگ پا وظیفہ ورکولو کے بخل نکو دانو اوچینا نظم اجازت نشتا بالکل دا سمرہ چی قرآن اور ہے طولو تا اجازت تخان اللہ فرمائے اولائے کا یزون الغرفتا بما سبرهم دغا سپتنو علا بدلب ورکے دیدی ورکے دیشنیتا دا بنگلو پا بنگلو سرا بما سبرهم وجد آگے سیدھی صبر کا تحیتنا پیش کولی بشیدی تا پائے کے مبارکی و سلام او سلام مبارک شب متویلی سی سلام خالدین فیا میں شب پائے کے حسنت مستقر و مقامام حسنت مستقر و مقامام اللہ فرمائی اللہ خیست دی دا بنگلے زید ہو سے دو او زید دے رکے دو سورت ہود یو سلتم کے دا مسلم واضح حکڑے وان قل ما یا باو بکم ربی لولا دعاؤکم آیت کے نزاکت تے لولا دعاؤکم کتاسو بندگی نکوائے قلوا پیغمبرا ما یا باو بکم ربی پرواہ نہ کئی ستاسو پا عذاب رات لو پتاسو باندھے رب زما کتاسو بندگی نہ کوئے دا اللہ دعا پا مانا دا بلنے دوے ممانا کرنوے بلن ستاسو اللہ تا قل ما یا باو بکم ربی او آیا پرواہ نہ کئی ستاسو پا عذاب باندھے رب زما لولا دعاوکم کرنوے بلن ستاسو اللہ لرام دا خطاسو اللہ ترا مدد شوائے زکم دا عذاب نہ بچ گئی کتا سدا اللہ نہ سوا غیر ترا مدد شوائے قسم قسم عذابن سر بسر شے. رمبے مان تفسیر ماجدی کرے دا اور دو ممانا کتاب التسہیل کرے دا اور دا مانا بیا ہو رہا. قلوا یا پیغمبرا ما یعبو بکم ربی پروان کے ساس پاسا باندھے رب زما لولا دعا اوکم کتا سو بندگی نہ کوائے دا اللہ دا بل چاہے کوائے اللہ نہ را مدد کوائے بل سکرا مدد کوائے دا مانا ماجیدی کرے دا. دو مانا کل ما یا ابو بیکم ربی لولا دعا او آیا پروان کئی ساسو پاسا باندھے رب زما لولا دعا حکم کن بلن ساسو اللہ تا نچے اللہ تم بلن اکڑا نو اللہ تعالی بچ کرے لازاب نہ فرمائے فقط کذبتم یقیناً تکذیب کو تاسو پسو پہ کن لزاما زردا چشے با پازا عذاب پتا سبان لازم عذاب دربان رش. سورت ختم شو جوابات شبہات ہو مقاصد سلور باندھے دعوت تبارک دریزلا صفات دا عباد الرحمن ات قسمہ او دا قیامت پرد بانے تمنا کول دا ظالم پا اعتباد رسول اللہ پسے نو دا دے سورت شعرا دی سورت کے دا شعرا و ذکر دے نو ذکر مسما کو پا اسم دا شعرا سرا ذکر و تا سورت شعرا وائی خان دا ترتیب لے آسر اش پگوشتم دے دا نزول لے آسر وصل وختم دے او ربط ما قبل سردار چی ما قبل کے صداقت دا رسول اللہ ہو دی سورت کے تسلی دا نبی علیہ السلام تا بلدا چی ما قبل کے ردو دا شرک فی البرکات پاغی ادلہ اقلیا دی سورت کے پی دلائل نقلی بیانے ما قبل کے زواجر للمشرکین داغی پا شبہاتو اس داغی انجام بیانی پا عذابی دنیاوی سرا دما قبل آخر کے اختتام کے تخویفی دنیاوی دی صورت کے مغازاب بیانی دعوت صورت تسلی نبی علیہ السلام لپا نجات دا مومنانو پا تباکول دا مشرکانو. صورت کے درے بابو نلی باب اول آیت لسم پورے دیکھ اول ترغیب للقرآن بیا دعوت صورت یرد دنیا زورن منکرانو تا بیا مختصرن دلیل عقلی دابا دا تخویف دنیاوی او نمونہ ہمشی. دویم باب دے 192 پورے پدی کی دا او پیغمبران تذکرہ دا موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. ادر ٹول انبیاء نے دلیل نقلی دے پرد شرف البرکات گورا دا دی او وارو پیغمبرانو عقیدہ داوا چه برکت اللہ ہے چاہیے اتو نہ برکت دری کوٹ دا بابا جی پا مشرکا دبے تشیر کوئی کا جان پویا تھے ڈرے ٹولو امبیا عقید دا چه برکت اللہ ہے چاہیے تا عقید دا رچ برکت بابا چاہیے. بیا درم باب ترخیر پورے دیکھ صداقت دا قرآن زواجر او یر دا دنیا منکرین تا بیا جواب دا دو اعتراضونو اد جوابات و منس کے تسلی و نبی علیہ السلام تا. سورت ختمی پا تخفیفی دنیاوی سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چام و خاصو رحمتنو علیم تواسین میم اللہ بوئی گئی پا مانا دا دی حروپ دے توا کے پدے توا کے اشارت دی تم کی دیشی چہ دا فرعون غیر شرعی سیاست مقابلہ کے شرعی سیاست دا سلیمان علیہ السلام روڑو سمانا کچرت سیاسی میدان تا چاو گختے نستا سیاست بدائی جہ تب پک مسئلہ دا توحید سنت بیان ہے گخت باغی ہے تب پک خپل ترنجو کے رنگ ہے سمانا تب پک دعوت اچلے خا دا مطلب تو آسین میم اللہ پوئے پمانا دے حروف تلک آیت الکتاب المبین دا آیتنا دا کتاب کار دی لعلک باخر نفس کان لا یکون مومنین اختوں کے معنی سکہ زان وجنے چلا خلقی نمانی دا آیتنا خود کتاب کار دی نو تسکہ زان مڑکے چسو کے نمانی دا پختوں کے معنی لفظی معنی دادا لعلک باخر نفس کا آیت وجن زان پل اللہ یکون مومنین پدے وجہ چی دی ایمان نروڑی ان نشان نزل علیہم من السماء آیتن کو غواڑو من ابلیگو پدی بانے در طرف دا آسمان نہ نخا فضلتا ناقوم شیبا سٹون ددی لہا خادعین اغیتا جزی کون کے وما یاتیہم من ذکر من الرحمن لفظ دا محدثین کے معتزلہ وی قرآن مخلوق تے امام بو حنیفہ وی سوکھ چ قرآن تا مخلوق کوئی بہو زندیق زندیق دے لہذا معتزل زندیقان نکھا اللہ فرمائے فقط کا زبو فسیاتی ممباؤ فس یقین در اوجن کو دی حق لرا فسیاتی ممباؤ زرد چرابشی دی تا کو بت ماں کانو بھی استاد داغ سوچ دی پائے پورے ٹوکے کولے اولم یا رو لرد کا ممبتنا فیام آئے دی نگور از مکتا چی سمرا را زرغن کری دی مانگ فی آپ آگے کے من کل زوجن کریم تار کے سمبوٹی فیدہ مند امام فرا مانا کئی من کل زوجن کریم دا ہر کے سم رنگن والے بوٹی یا کریم منا الشرف والفضل پشرافت و پفضیلت کے ان فی ذلک لآیۃ یقینن پدے کے خامخا عبرت تے وما کان اکثر مومنین ندی دیر دین مومنان وان ربک لہو العزیز الرحیم یقینن ستا رب خامخا ضرور دے رحم کون کے واذ نادا ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین او کم وقت آواز گستارب موسیٰ علیہ السلام تلار ش قوم ظالمانو تا قوم فرعون تا ولی لرش زک لا یومنون ایمان نروڑی الا یتقون آی دی زان دا کفر نن بچ گئی اے لا یومنون ایمان نروڑی خا الا یتقون کے استفہام چکل پن بھی داخل شی نو تحقیق پیدا کئی خا تفسیر البرحان دا علامہ زرکشی الایت تقون آیت ایزان نبچ گئی دا کفرنا قال ربی انی خافو اویل موسیٰ علیہ السلام یا اللہ زمان اے زمان ربا زخو یریگم ایو کذبون دیب ماتا درو جنوائی ویزیق صدری تنگ بشی سینہ زمان ولا ینطلق لسانی بن چلی گی جب زمان تو آہا کے تفصیل تیر شوے دے پینزی شاید کے بیا بیانکو ولا ینطلق لسانی بن چلی گی جب زمان سوکم فارسل الی ہارون فارسل الی ہارون اولے گا وحی ہارون علیہ السلام تا او یریگم زکچ ولہم علی زنبون دی پا ما باندے جرم دے فا خافون یقتلون یریگم اسنم ما قتل کی قبطی ہے وجلے و پیو سک باندے لہم علی زنبون کے اگد قبطی مرگ تا اشارہ دا قال کلا لا تخف ان یقتلوک قال کلا منا لا تخف ان یقتلوک یریگم تانشی مرکو لے کتاب التسهیل دریم جلد کے دا مانا کی فذهبا دوڑا لار شے دوڑا رونا لار شیخا بے آیاتنا پا معجزو زمون انا ما کم مستمعون یقیناً ز در سر ما اوریدن کے امام دی چ سوئی پتا سو پسیا غزا اورم فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین فاتیا من فذهبا فاتیا لار شے فذهبا دوڑا لار شے انت واخوکا فاتیہ جمع ذکر اوڑا فرعون تلار شے فقولا و توائے انا رسول رب العالمین یقینن مونگ ہر یو رالے گلے شویو در رب در مخلوقات نا سوائے سکو الگوالے سوائے الگوالے ان دا خبرار سلمانا بنی اسرائیل ممتدا بنی اسرائیل پریدا اوسم قرآن دے نہ بیان کا چ خلق دے پیرانو قرآن ترائش چا بوی مونگ دا پیر صاحب دا لمن دا لاندی ہوں والا دین دا لمن دا رکھا ان ارسل مانا بنی اسرائیل را پریک دا مونگ سر بنی اسرائیل قالا علم نربک فینا ولیدا فرعون و توس پل ڈوڑے اس بادی نوڑے اویل فرعون آیا پالن ندکڑے استا مونگ زمونگ پکور کے اللہ ولبست فینا من عمرک سنین وڑکے اسے دل وے زمون سرا دمرستان ڈیر کلو نام شیخ مرحوم بوے وے بے دلا غفر تخزی ویلو چھ میں وج نہیں بپرے دا آخو تاس پا مینا محبت نو سات لے سڑی آخو دے دخزی اوری دلیم اللہ اکبر اللہ فرمائے ولبستا فینا من عمرک سنین وڑکے او سے دل ویت زمون سرا د عمر ستان ڈیر کلنا وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین کڑے تا کارستا کار چتا کڑے دے گردان د ماضی دے تا گردان د ماضی وے طالبان بھی پوئے گی وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين او کڑے دے تا کارستا اگتی تا کڑیو پدا سے حال کے چت دنا شکر نہ وے من الكافرين من الناسین زما خدیر کڑو بیا فرمائے قال فعلتوا اذن وانا من الضالين اویل موسیٰ علیہ السلام کڑیو ما آغا کار پا آغا وقت کے چیزا نپوئی دا ما نتسنگ پیغمبر ویچے نپوئی دے او دے آیت کے نزاکت تے خوا دے دوالین کے کوز دا مانو کی چی موسیٰ علیہ السلام وی وانا من دوالین زا نپوئی دا ما نتسنگ پیغمبر وی نسنگ نپوئی دے مانو جختو کا وانا من دوالین زس خبرو ما چی دے با پیو سکتا با کی گی ما تا خدا پتہ نو جدا قبطی با پیو سک مڑکی گی خواہ دا دے مڑکی دونے نو مخبر دا مانا تفسیر البرحان سلورم جل 189 البرحان دا اللہ مزر کشی اللہ فرمائے وانا من الضالین وما زودنا خبرنا دا مرد دا قبطینا چھلے بگنے پیو سک زما مڑکی گی ففررتو منکم دا بیا نزاکت تے فرار تیختی توئی کتوز دا مانو کی چو تختی دم ستا سنا دا دا بزدلے مانو دا پیغمبران بزدلان نہیں خواب پیغمبران تختی نا لکا چے وانا من الدوالین کے نزاکت انو دغا سے پفررتو کم نزاکت تے نو مانا بدا سے اکم جستا نزاکت بدفش ففررتو منکم نو لاد مستا سنا خبر ختم شوا لما خفتکم ہر کلا چویرے دمستا سنا آدھے کے ڈیر پر رکھی گورے پلان کے او تختے پلان کے لاڑ سمرخ کو لے خبر رہا نتے چی دا زہریلا خبر رکھے خدا سے ہوا ہے کہ نجھے پلانے لڑ تو دا سے لوے چو تختے دا ہونے استاجی ہاں اپلانے کو لڑ او تختے دا قرآن نا دا سے ہوا ہے مڑا ہوا ہے لاڑ کو لے خبر رکھا وہاں او دا خبر ماں تا تو قرآن کریم خی او البز دکو چ قرآن تکین خا موسیٰ علیہ السلام وے ففررت منکم لاڑ مستا سنا او تلمستا سنا لما خفتکم ارکلا چو ارے دمستا سنا فوہب لی ربی حکما او باخ ما طرف زما پویا مضبوطا فیصلہ مضبوطا وجعلنی من المرسلین او جوڑے کلم در پیغمبرانا وتلک نعمتن آئے دام لاس نعمت تے تمنہا علیہ چیز بادن کے پما جما تا کر ڈوڈ خوڑ لا اودانی نے چانا بت بنی اسرائیل خزمت دیا گستری زماد بنی اسرائیل زماد قوم نام د جوار ڈوڈے ہی نے ٹوک او ساک پینے ہی نے پاسام زما آگا لو ادل ستا پکور کی نے ادانی نے چ بنی اسرائیل نہ دے ٹول مر نو کران جوڑ کڑیو او خپل خدمت نہ دے پکول خا قال فرعون وما رب العالمین او الفرعون ودا خبر اس پرے دا اس رات دا وایا سوکتے رب العالمین دا رات وایا شاب جواب را قال رب السماوات والارض وما بینهما موسیٰ علیہ السلام ورتے رب دا اسمانونو دزم کے سچ پمنس کی دی ان کن تم موقنین کتا سو یقین کا ان کی ایم فرعون آگا خپلو تالی سٹو تا مخراوالو مجلس شورا دا فرعون چوا قال لمن حولو ولا تستمعون اوی الفرعون آگا چاہتا چا گر چا پی رو دا دنا الا تستمعون آیا ناو رہ دا دا خبری اگورا دیوی چا رب سماوات والارض الا تستمعون اختو کے معنی دا اور ہے دادی سوئی قال ربکم و رب آبائکم الاولین موسیٰ علیہ السلام وطویم حاجت روا استاسو حاجت روا دا پلاران استاسو مخکنو دے دا زڑو قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون فرعون وطوی یقینن رسول استاسو دا موسیٰ اگا چرا لے گل شویر تاسو تا دا خو خام خالے ونے رے قال رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون لے ونی خو تاسو ہے چی عقل در کی نشتخا موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں رب دا مشرق او دا مغرب دے سجی پمنس کرے کہ تاسو کیا عقلی دے وطا نوی چی تما تا لے ونے میں تا قدر بے عقلی لے ونے با دے غپلاری نا نا عجیب خبر ہوتا کہیں وتے بیاوے رب د مشرق او د مغرب دے سچ پدامنس کیری ک تاسو کے عقلی سمانا عقل خدر کشتنا بادشاہی کے خو عقل در کی نشت د مشرق نہ مراد طلوع د مغرب نہ مراد غروب و شمس مطلب دا زما رب لگا دے تاسو رب آگا دے چنور راخے جئی انور ڈوبئی او شیطان و تسوئی دا فرعون و تسوئی قالا لئن اتخذتا الہن غیری فرعون و توے کہ ادی نیو اختیار من حاجت روا زمان سیوا بل چاہتا دے خدای ہوئے نو لأجعلنکا من المسجونین خام خاضب و گردوم تالرا دا جیل یانونا جیل کے بدے واجوم سر بدل رکم سر پتا بدے ان لگی خاد کلی کلی خلق لارو اول جیلونا او د جیلونو نه روسته اوسا پوره پتا ونه لګی رچ سشول او دا زړه مسله وا شاه سه به چې کله جیل ته واچو او دور گاڑی ته خې جاو او بوته پښتانه ته تورې وبو وای ښا روانه کو هات کله لاس ته لګی دلې وې چکلے روز خطا ہوں نو شاگردان ہوتا پا جڑا شو شاہ سے بتو خاندل ویدا دا جڑا مقام ندے زکا ما دا چا کندر ندے کڑے غلا میں ندے کڑے چا ما تا ات کڑے لگی دلی نمی زنا کڑے دا نمی دا چا غلا کڑے دا ما تا ات کڑے پا دے لگی دلی دی چا زوائم کارساز مددگار صرف یو اللہ دے او ننم اک کا دور شورو دے کدا مسئلہ کہے چھے کارساز مددگار صرف یو اللہ دے نو تا دہشتگر دے کدا قرآن سنت درس کہے نو تا دہشتگر دے شاہ سے مرگرو توے جاڑے ماں کل چھے گاڑی توقو تو نو چھے کل پسیٹ کے ناس مرگری تیرارو سخت شل دا شاہ سے بلا سنے کل کل او پجڑا پجڑا تین مرگری راکوشو او چه کلا گاڑی بگلو گا گاو سیٹی بجاو کڑا روانے دا شاہ سیب دی طرف تا یو کھڑکے واغے کلاو کڑا نو چه کلا گاڑی روان شو نو چگے گرے ویدار کے حق دار کو قید سے سالا ملی ہائے افسوس کے مشکلیں آسان ہوئے، درو دیوار پہ ہم تو نظر کرتے ہیں، خوش رہو علاقے والو، ہم تو سفر کرتے ہیں، تاس خپماد پان سے آڈر کرو، دار کے حقدار کو کیسے سالا ملی، شکر دے داغے دار نخو بچما کے دے رات وورو، مشکلات آسان شو پروا نشتا، اوزه چې در خپل وطن دارو په درو دیوار نظر کوما، نو نور سنه مخو خوشاله اوسه علاقه والو، ستاسو د لاسه سفر کوم، که تاسو په مار پټونه نه وکړي نن به متا جیلونه پانسه نه اوري دي، زوم و مور استم والو خوشاله اوسه، که تاسو په ما پم نه بند کړي نو په ما حکومت نه بنداو، پدې رستم کې نن مې پم غږیږي، دانه چه رستم که بنده پا ما بند شوه ره مال خلق راشی در ای پیم سی چلوش مداستاسو خو خرا تاسو نه وڑه ده ما نه خو نده وڑه زو میم او رستم والا و خوشحال و سیخا ادا که کل بازی ملوشی یروی دیر محروم ایو نور کل بروجه که منگ درسو نه کور پا کور او ریدل میدا آغا چا تا دعاو که چه دا اقدام چا کرده ده خا اچای مرگرتیا کرده ده اگه خلکو تدا دعا گانی کوا ایخا فرعون وطوی لئن اتخذتا الہن غیری کو دی نیولو اختیار من بے زمانہ حاجت روا بے زمانہ لأجعلنک من المسجونین خام خاو زبو گرزوم تالرا دجیلیانونا قالا اولو جیتکا بشیم مبین موسیٰ علیہ السلام ورطوی خا سرد دی بما جیلتا کہ اگر چما چراوڑم ز تا ته دلیل خارا ز خو سه بی دلیل خبر نه کوم قال فات به ان كنت من الصادقين فرعون و ته روڑا هغه دلیل کته رشتیا ہے دا هغه زمانه فرعون دلیل ته وکي خود او سنی درته وی وخی جا او کړو نکي کته ته سه گناه میکړه پردا گناه مونا پردا خیجا تا ته وګ نه دین سکه تک کتخ پل خبر اکی وی خبری مبری بنا که خوخی جا نو خوخیر جار خوی بوت لی داننانی فرعونیان داغی فرعونیان نو سو چند پا بری دی خواد اللہ رزمو استاسو حفاظتو کی اللہ فرمائی خمان غوار دلائل وی آو نو فالکا اصاو گزار اکرام ساق پلا فیضائی آسو بانم مبین ناگا ناگا اجدہا و اخکارام ونزایدو راویست اللاس پل فیضاہیا بیضاو لنناظرین ناگان سپینو دا پاردکتن کو اعراب 108 تو آہا 17 کے دا مسئلے تیروے قصص 32 کے را روانی قالا للملئے حولو انہا دا لسائر علیم اویل فرعون غٹانو تا چی چاپے رناس تو داغنا ان هذا لساحر عليم يقين دا جادوگر خپو دے یرید او دے غواڑی ان یخرجکم من ارضکم بشیر شوباسی تاسو لرا دمل تاسو نا پ جادو خپل سرام فماذا تامرون نو سمشورا کوی تاسو قالو ارجه واخاهم اول دی مهلت ور کے دلرا رور دلرا و بعد فلم دائن حاشرین اولے گا پخارونو کے راجمکون کی ڈنڈور چان یا تو کا بکل سحار نلیم عرب کے تفصیلات تیر دی بیا بیان کو یا تو کا بکل سحار نلیم چراولی تا تار غٹ جادوگر خپویا فجمع السحرتو راجمکڑے شل جادوگران لیمی قاتیوں میں معلوم وقت مقرر روز معلوم تا وکیل للناس اویلی شو خلکو تا حل انتم مجتمعون آئے تاسو جمع کی دن کے ضرور را جمع شے لعلنا نتبع سحرتا دا پار درے چی تابداری اکو دا جادو گرو انکانو هم الغالبین کجردی پی زور ورشی فلما جا سحرتو نو ہر کلا چراغل جادو گر قالو لے فرعون دیوے فرعون تا ائن لنا لعجرن آئے مونگ دا پارا بس مزدوریی ان کو نہ نحن الغالبین کچری منگا زور ورشو قال فرعون وتینا ولنا وانکم ذل من المقربین تاسو بدغه وقت خامخا د نزدې مرتبه والا نه قال لهم موسى القوم ويل دي تا موسى عليه السلام غرزوا لخت رسے ما غانتم ملقون جتا تو غرزون کیے فالقوا حبالهم واچولے جادوگرو حبالهم رسیخ پلی پڑی مڑی وعیسی ہاں وعیسی یوم او لخت خپلے ہم ساگان خپلے وقالو او جادوگرو چگے کڑے بعزت فرعون قسم دے پیزت دا فرعون پاخ مشرکانو خوا آگا قسم ام دا فرعون پا نم خوڑو دا اللہ نا دیتا تالی سٹوئی خوا او حدیث دا ترمیزی شریف کے رازی من حلف بغیر اللہ فقط اشرکا چاچ دا اللہ دا نم نسیوا دا بل پا نم قسم خوڑ دا شرکو کو خوا وقالو جادوگروے بعزت فرعونا قسم دے پیزت دا فرعون انا نلحن الغالبون یقینا من بخام خازور وریو نفع القا موسا ساو سورہ راب یو سلو اللس کے وطا اللہ ویلو امسا دے غرزوا دلتی ہوئی وی غرزوا لا موسا علیہ السلام امسا اخپلا فیضا ہیا تلقف ما یا فکون ناگان آغے تیر کرل اغا چی دید زان نجوڑ کریو فالقی سحرتو ساجدین کمو چی مان راوڑیو نو علا اختلاف داغی تعداد 12,000 15,000 20,000 80,000 ابن کثیر سلور والا ذکر کری خان اس پدی کی منگ دا پیسہ نہیں شکولے چکم یو ٹکتے بولے دا تعداد دا تاریخ سر تعلق لری اور تاریخ صدا سے یقینی شے نہیں یو خن سے قطعی دے قرآن پدے پیسہ کولش چونکہ دل تے تعداد دا سائران نہ دے کھولے چ ایمان سو کسانو روڑو صرف داوی چی فاولقی سہرتو ساجدین اگر دولی شل جادوگر سجدک ان کے قالو جمع روڑا نو جمع چاوی دا جمع نمورات 12,000 چاوی 15 چاوی 20 چاوی 80 منگے تعداد سکو خوا قالو آمننا برب العالمین دیچک اکڑے جادوگرو اللہ قبول کرل دا ایمان دا پارا آمنا منگ ایمان دارے برب العالمین پر رب دا مخلوقات رب موسیٰ و ہارون پا اغا رب چی اغا رب دے دا موسیٰ و دا ہارون فرعون باندے وخرا گئے قالنو الفرعون آمنتم لہو تاسو ایمان دار پا دا قبل ان آذن لکم چی دا مخ کے دا دینا چی اجازت کرے ما تاسو تمانم تا پوسن دے کرے اسوتو انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر دا خستاس واقع مشر دے چی خود لے تاسو تجادو تماشا خدا دا راوستی چاو لاپی وطا چا کرے مرگری دے چاش دا خو اللہ مرگری کر ملا نا فیرانو توی ماتا سبتاو دا خستاس واقع غط ماہر مشر دے دا جادو گرے اس اغیتوی فلسوفات علمون خامخا ضرب پوشیم ضرم سلپ پوکے خبر کوا خبر دادا لو قطع نیدی حکم غصب کم لا سنستاسو عرض لکم من خلاف اوخ پیستاسو عدل بدل ولو سلی بنکم اجمعین خامخا پانشی بکم طول آیا فرعون اسے دباؤو کو کنا واقعی مڑکرل ابن کثیر درم جل 335 کی لکی وی فقتلهم کلهم طول قتل کل املے کرل خا بیا سوال چدا بسمر کسانو نو بنا بر اختلاف 12, 15, 20, 80,000 معمولی قتل نو کرے خا چی 80,000 مسلمانان دا موسیٰ علیہ السلام طالبان سڑے ختمی اورے دا دا موسیٰ علیہ السلام مرگرو شاگردانی خا اللہ فرمائے لکتا سوچو زما طالبان و شاگردانی ہے اللہ دے دا محبت دا قرآن اور دا شاگردی و طالبی دا قرآن زمستا سو نصیب کی اللہ فرمائے قالو لا ضیر اولو تا جادوگرانو پروانشتا انا الی ربنا منقلبون یقینا منگ پل ربتا اور گردید ان کی اوم انا نتمعو ان یغفر لنا ربنا یقینا منگ تمکو چی بخنبو کی منگ تا رب زمون خطایانا دا گناون زمون ان کننا اول المومنین لدے وجنا چی منگ اول مومنان واوحینا الی موسیٰ ان اسر بے بادین نکم متبعون وحی اکرا منگ موسیٰ علیہ السلام تا چی دش پے بوزا بندگان زما یقینا تاسو پسی بارات لل کی دیشی فارسل فرعون في المدائن حاشرين ولي قال فرعون بخارونو کے راج مکون کی اوغیت ہوئے ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون یقینا دا بنی اسرائیل خامخام طائفۃ من الناس لشرذمۃ قلیلون طائفۃ من الناس لگا گنت ڈل گئے رکھا داو یوسو کسان دی وانهم لنا لغائذون یقینا دی منگا خامخا ہو سکے فرعون پدغا کرا پٹا رکھے ما ہو سکے خامخا دا بنی اسرائیل او دا موسی او دا ہارون سی خیال ہے کو غصہ شو منو نو نو نو نو مڑا راشے تا غصہ نہ دلی دلی سورت مومن باس ہے سورت مومن تو خواہ چی ما غصہ کی خود تا غصہ سے لی دلی دا سورت مومن 40 نمبر سورت خواہ 40 نمبر اللہ فرمائے سورت مومن آیت نمبر 10 لسم آیت خواہ اللہ فرمائے ان الذين كفروا ينادون یقینا کسان چ کفر کڑے اواد بور کے دیشی دیتا لمقت الله اکبر خامخا غصد اللہ ڈیر غٹا دا مم مقتکم انفسکم دا غصے استا سننن زانن استا ستا تا دا خدای غصے لیدلی دا لمقت الله اکبر دا خدای غصے ڈیر غٹا دا تبس غصے مڑا او یوزے کی ویلو زرونی اقتل موسیٰ ما پریک دے چی موسیٰ مڑکم اللہ فرمائے دلتم وی وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِذُونَ آیقِنًا دی مُنگلرا غُسَكَوْن کی دی وَإِنَّا لَجَمِعُنْ حَاضِرُونَ آیقِنًا مُنگن جماعتیو بیدار حاضرون بیدار فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونَ اللہ فرمائے اوش تل مونگ فرعونیانو لرا دا باغونو او دا چینونا و کنوزن دا خزانونا و مقام کریم او دا عزتمند زینونا کذالک دا غسم اکڑل دا فرعونیانو سرا و اورسنا بنی اسرائیل پاتے کڑل مونگ اغا بنی اسرائیلو تا فاتبعوهم مشرقین روان شو فرعونیان پاغی پسے دا نور خطو پا وخکیم لحقوهم وقت شروق الشمس فأتبعوهم مشرقين من لحقوهم وقت شروق الشمس مشرقين نورختو پوک کے فلما ترى الجمان پسر کلا چی مخشو دوالا ڈلی قال اصحاب موسى والملگر موسى علیہ السلام الا لمدركون یقینن مونگا خیر اعلان نکرو قال كلا موسى عليه السلام وتوي چرنا ان معي ربي ما شاء الله موسى رب دي زمون سيهدينا خام خام تبلا رخي لا رب مون ته جوړي خا خپکي گئے ما فوحينا الى موسى ان ضرب بعصاك البحر وهي اکرام موسى عليه السلام تا چ اوها پام صاحب نے دریاب نو فن فلقا او چو دل دریاب فکان کل فرقن کا تود لزیم شوہر ٹکڑا پشان دا غنڈے لوئے دا ڈیرے لوئے تود عظیم لوئے ڈیرے یو طرف تو بدا سے ڈیرے ادرے دا بلخمس کے وہ چلار جوڑش کل جبل العظیم بخاری ہوئی وہ ازلفنا سم الاخرین ورانر دیکھ رل منگا نور کسان وانجینا موسیٰ ومما اجمعین بچ کو مونگ موسیٰ علیہ السلام اغا سوک چی دا غصر مرگری اٹولا سمہ اغرقن الاخرین بیا غرقل مونگا نور کسان ان فی ذالک لآیا یقنن پدے کے خامخا دلائل دلیل دے دے برت وما کان اکثر ہم مؤمنین او ندی دیر دے دینا باور کون کی وان ربکا لہو العزیز الرحیم او یقنن ربستا خامخا زور وردے رحم کون کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ دا بیا دلیل نقلی دے انشاء اللہ دا دے زینبا سبق خیری وایو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وآخر الدعوان الحمد للہ من على عباده الذین اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون زما گرانو عزت مندو اور دن کو سورت شعراء شروع دے زمن ساسو ننلے درستے یو کم او یا آیت نلسم سپارا سورت شعراء دویم باب روان دے د سورت شعراء یو سل دو نوی آیت پورے پدے کے دو پیغمبرانو تذکرہ بیانی گی لک واقعات موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام او شعیب علیہ السلام او دد ٹول انبیاؤ نا دلیل نقلی دے پر رد شرک فی البرکات تسلیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پنجات د مومنانو پتبائے د منکرانو دریم باب اخر پورے پدی کے بصداقت د قرآن کریم بیانی گی بیا بزواجری بیا بیرد دنیای منکرینو تا بیا جواب د دو شبہاتو اد جوابات منس کے تسلیدہ نبی علیہ السلام تھا اصورت بختمی گی پتفیف دنیاوی سرا وتلو علیہم نبأ ابراہیم بیان کا پدی باندے خبر د ابراہیم علیہ السلام سورت رعد باس ہے دیال نسم سپارا سورت رعد او دا سورت رعد آیت نمبر 14 سوار نسمو فرمائی اللہ لہو دعوت الحق دی سورت رعد کے کو تکے رہے اور آشے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ بیان کا پدی خبر دے ابراہیم کلہ چوے لگا پلار او قوم پلتا دسے عبادت کو ہے پس دلیل باندے او دایت زکتا پوس کو چدا حق دا اللہ او دا مخلوق نو نو سورت رعد کے سوال اسم آیت کے وئے لہو دعوت الحق خاص اغلرا حق دے دبلنے والذین یدعون من دونہ اغا کسان چی دیئے را مدد کئی بید اللہنا لا یستجیبون لہم بشیء قبل ولی نشی دیل راس سوال لا یستجیبون لہم بشیء پورا کولے نشدی لرا یو اجتا اللہ کباستے کفیل المائل ابلغ فاو دا سے مثال دے مثال دے پشان دا غچا چوک دکڑی وی او بوتا ورغوی دا دیر پارا چو رسید دخلی تا وما ہوا ببالغی ندی اغا رسید ان کی دخلی تا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ندا بل ند کافرو غیر اللہ تا مگر پگمراہ کے سوچ غیر اللہ را مدد کئی سورت رعد کے ہوتا کافر ہوئے. سور مریم دو سلوے خایت و باس ہے. سورت مریم آیت نمبر 42. اذ قال لابی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنك شيئا. کل چویل ابراہیم پل پلار تا اے پلار زما پس دلیل بندگی کوائے دا آغا چا چے نا اوری نوینے سشے نلر کولیشی استاسو ناس مصیبت. نصورت فاطر دو اشتم سوال لسم واسے سوال لسم آیت دو اشتم پارا سور فاطر. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم کتا سورا بلے دل را د پار دا جت نلا اسما دعا کوم نشی پور کو لے اجستا سو نوری بلنستا سو ولو سمعو له ولو سمعو بالفرس کو اوری نمست جابو لکوم نشی پور کو لے تاسو لا جت و یوم القیامت پر د قیامت یکفرونا بشرککم انکار بو کستا سد شرکنا ولا ینبئو کمثل خبیر او خبر نشی در کو لیتا تا پشان د خبردار خدای. دلتم فرمائے اس قال لابیہ و قومہ ما تعبدون کلا چویل اغا خپل پلار او خپل قوم تا دس عبادت کوائے پس دلیل مشرک سر دلیل نہیں ذکر دے ہمیشہ دا پارڑون مقلیدی تقلید جامع دا پس روائنی. قالو ندیوتوے نعبدو اسنامان بندگی کو دا بوتانو فرنزولو لہا کفین ہمیشہ یو اغیتا تعظیم کو ان کے. قال حل اسمعونکم اذ تدعون اول ابراہیم علیہ السلام آئے دی اوری استاسو کلچ تاسو بلے دی لرام او ینفعونکم یا نفدر کولیشی او یا درون یا نقصان. دا ابراہیم علیہ السلام عقید داو چی مڑی نہ ہوری دا ابراہیم علیہ السلام عقید داو چی مڑی نفنور کئی دا ابراہیم علیہ السلام عقید داو چی مڑی ٹکر نور کئی اوستا عقید صدا ملا صاحب بسائر البسائر ستا عقیدہ دارا چھ من یستمد فی حیاتی یستمد بعد مماتی ینصرون اولیاؤم و یدمرون اعداؤم. نتر ابراہیم علیہ السلام پا مسلک لاری تا غزان مسلک دا شرک جوڑ کرے. قالو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون جیو تو بلکہ مندل مشران پل چگ سے کارون کول منگ ایم دگ سے کو کالا افرے تم ما کن تم تابدون. اویل ابراہیم آیا خبر ہے پہال داغ چا چتا سول بندگی کو ہے ان تم وا باؤ کمل اقدمون تاسو او مشران تاسو زاڑم وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي يَقِنًا دِي دُشْمَنًا دِي زَمَا كَزَدَ دِي بَنْدَگِي وَكَمْ دا مانا ہونا کہ چو گورا ابراہیم علیہ السلام ہوئی چھے دا اولیاء زما دشمنان دی زکا حدیث کی راضی اللہ فرمائی سوک چھے زما اولیاء تسپک گوری نو زما جنگ تر تیار شی نو مانا دا سے ہوکا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي دی با دشمنان شی زما کزد دی بندگی و کمام الا رب العالمین ما سوا در رب د مخلوقات نام الذی خلقنی فهو یهدین اللہ غزات تے چی پیدا کریم بیا غمال لارخی والذی دا سزات تے ہوا یتعمنی چی غمالا خوراک را کئی ویسقی نسکاک را کئی ویزا مریستو فہو ایشپین کلچ زب بیمار شمان آغمال شفا را کئی والذی یمیتنی ثم یحیین، دا سے ذات ہے چی مڑکی مال را بیا بچوندے کئی، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، دا سے ذات ہے چی تمت لرم چوب بخی مال را خطائے زما پر روز قیامت، خطیئتی جمع روڑا، حدیث کے اشارہ دا دے خطیئتی تا الہ ثلاثہ کذبات، یو فی حق سارا ہی اختی، دویم وقوله انی سقیم، درم بل فالو کبیروم، دا غدرے کذبات تھی، ہاں رب ہب لی حکم والحقنی بالصالحین، حکم من علم، رب ہب لی حکمان، اے رب زماؤ بخے ماتا کلک پیسلے، والحقنی بالصالحین، یوزے کی ماد پورنے کانو سرام، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، ہمیشہ گردو مال را ذکر خیر رستو خلقو کے، لسان صدقین، سورہ یوسف کے 101 کے دا مسئلہ 13، مریم 50 کے دا مسئلہ 13، زخرف کے را روان دا، وجعلنی من ورثت جنت النعیم، اگر دوے والرا دا حق دارو دا جنتنا دا نعمتننا، وغفر لی ابی انہو کان من الضالین، بخنو کے زما پلار تھا یقین دے دے د بے لارے خلکنا، پلارتے بے لارے ہوئے، کلچ پلار مشرک و کافر دے زویل حق شتچی و دوئی خا، ولا تخزنی یوم یبعثون، مشر موے مالرا پروز دوبارہ جوندی کے دو کے، حدیث کے راضی دے ابراہیم علیہ السلام دا پلار شکل با دا کوک پشانی کوگو، اور ابراہیم علیہ السلام پخپو کے وپروتی، اور ابراہیم علیہ السلام وہی لا نارفو زبین پی جنم، اللہ با حکمو کی جہنم کے واچوائے، ذکر دا اللہ نا اختی واچو، ولا تخزنی یوم یبعثون، مشر موے مالرا پر دا دوبارہ پورتا کے دو، یوم لا ينفع مال ولا بنون، پر رض قیامت نفنور کے مال و نظامن، ہاں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر اگر چاہتا چی ورزی اللہ تا پزڑ روخ سرا دا شرک نام، چیزڑی روغی شرک پکی نہیں، من اتا بقلب سلیم، من من الشرک والمعاصی، پقلب سلیم سر راشی چ پزڑ کے شرک او گناہن نہیں، او قلب سلیم مانا قرآن پاک کئی سورت قاف، سورت قاف بس ہے 50 نمبر سورت ہے، سورت قاف اللہ فرمائے، اور سورت قاف آیت نمبر 33، فرمائے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، آغا سوک شیر قید اللہ ننا دیدا، وجاء بقلب منیب، اور آغلوی پذل حق تا گردید ان کے، قلب منیب من قلب سلیم، دے دے اکوڑی او مولانا سے بو حسین احمد خٹک، وہ اصل کے دا بازو دا چار سدے، دا بازو دا چار سدے حسین احمد خٹک، یو زمانہ کے در رسالہ لکھے وا اغیلے نم یخو مفتاح النعیم لمن کانا له قلب السلیم، دادا اگر رسالہ وا پاگی کے اگے ڈکوسلے لکھے وا چې سهل بن عبد الله تستری چې دا ابو داود زمانی یو ولی الله ده او د حکیمو و یو سری د خزه علاج د پاره بوته چې سهل څنګه لاړو نو هغه خزه ته مخ پټ کو نا خاون بتوئی ما تا لڈر ڈاکٹران را استی دیو حکیمان ہوتا دائی نمخ نہ پٹاؤ داولے او دا دن رے پٹک داخد وتوئی اگ سڑی نو او دا سڑے دے لکی چھ سہل سے پتہ اول گی را چدا ولی زنانا دا ہاں نوتوئی دیکھ تو دا حکیم سے بوئی خوخه دی نده چه عربستان تا لاله شی او دا کعبه توافو که نصیحت بده جور شی وی دا خدا و تا وی چه تا زمان دا سر دا پاس او گوره لگ وی دا یکیم سیب چه او کتلو وی سگوری چه کعبه را غلی دا و دا دی خدا نتواب کهی ما و تا خطولی که میں مولانا صاحب تاج دار سال لکھلا تو ادے داڈا کوسلے دے پکی لکھلی مارے جواب رانا کو ولالم چوس بھائیو کو بنی دا زاڑ مواد ما سرا فلارے رمنگ پمر کرو رحم کی کتاب بھو سی رسالہ بھو سی بیا خیر خیریتی ما تدریر وزی مسلسل تلی پونو شو ویده مولانا خان باچا قول المبین پکار ده مینشتا ما سر زمان زر تاسو پرین کرده ده کتاب یو سه بیان را کوای زم ده لگو لگو کتابونو نخلاص کرم ما سر زارم موادو زم ده آغی نخلاص کرم نو که زر دیر خپش منو زر بسو کما ما اور دا فیصلہ کرے جس چال کتاب نہ اور کم زکد کتاب سر مال رکئی ماتا مشکلات جوڑائی دار سالا ما ڈیر زمانے یہ خوا نشتہ چاپٹ گڑبڑ کرے دا دے مولانا صاحب دا کتاب لکھ لو مفتاح النعیم لمن کان له قلب السلیم او پدے کے دا ڈکوسلے لکھ لے وا اللہ فرمائے اللہ اکبر الا من اتى اللہ بقلب سلیم مگر آگا چاہتا چورزی اللہ تا پزڑ روخ سرا و ازلفت الجنت للمتقین رانی دے بکریشی جنت موحدین تا وبرزت الجحیم للغاوین کار بکریشی جہنم سرکشانو مشرکین تام وقیل لهم اینما کنتم تعبدون ابویلی شدیتا کم دے دیا کسان چتا سے بندگی کولا من دون اللہ بید خدینا حل ینصرونکم و ینتصرون آیا مدد کولی شستاسو یا بدل غستیشی نفکب کی بو فیا ام والغاون پلمخ بواچو لشی پاغے کی دیو سرکشان و جنودو ابلیس اجمعون اول اخکرے دے ابلیس ٹولے قالو ام فیہا یختسمون ابو آئی دیو حال دا چی دی پاغے کے او بل سر جنگ کی آغا جنگ دار تلائے ان کننا لفی ضلال مبین قسم پالا یقیناً منگو خامخا پا گمراہے کے اذن سویکم برب العالمین کلچ برابر گنلے منتاسو درب دا مخلوقات سرام وما ادلنا الا المجرمون نو بلاری کری منگ مگر مجرمانو نفما لنا من شافین پس نشت منگ لنا سفارش کے ان کی ولا صدیق حمیم او نہ دوست مہربان فلو ان لنا کرتن کوے مولا دوبارہ تل دنیا تھا فنکونا من المؤمنین وے بمونگا د مومنانو نا ان فی ذالک لآیا یقیناً پدے کے خام خا عبرت تے وما کان اکثر ہم مومنین ندی ڈیر ددی نہ مومنان وإن ربك لهو العزيز الرحيم یقیناً ستا رب خام خا ضرور دے رحم کو ان کے نہ ہم رکو دا نلسم پار سورت شعرا کذبت قوم نوح المرسلین کذبت قوم نوح المرسلین درو جن کڑیو قوم د نوح علیہ السلام پیغمبرانو لرا اس قال لهم اخوهم کل چویل دیتا رور ددی اخوت نسبی مراد دیکھا دینی رور ولی نہ مراد الا تتقون آیا زان نہ بچ کو ایدا عذاب نہ انی لکم رسولنا من یقینا